de bell nou al vostre costat amb una nova edició del Club del Country, amb aquest especial Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Us acompanyaré aproximadament amb els propers 50-55 minuts de bona companyia, de bona música i de bon ritme. Començarem en el dia d'avui amb la música que ens aporta un personatge que ens arriba des de Houston, a l'estat de Texas, i que acaba de presentar-nos el seu àlbum que porta el seu mateix nom. És el nom de Jason James. Escoltarem alguna d'aquestes composicions originals, totes elles, d'aquest mateix personatge amb aquest àlbum, començant per la cobra, el disc i primer senzill, la cançó Here Comes the Heartache. Here comes the heartache over you, another lonely night here on this door, and here come the tears that are falling for you. Here comes the part my heart breaks in two. I meant every vow when I said that I do, and I took it to heart when you said you love me too. But you'd rather run around trying to make me blue. Till death do us parts, all I look forward to. Comes the heartache over you, another lonely night here on this stool, and here come the tears that are falling for you. Here comes the part my heart breaks in two. That's you come back to me, swearing to change your ways, how I wanted to believe. Here you go again, leaving my heart to yearn. Here come the sleepless nights, waiting for your return. Here comes magnífica la seva veu amb aquest àlbum de debut d'aquest artista que ens arriba des de la zona de Houston, amb una localitat que porta el nom de l'estat. Ell és natural de Texas City, a l'estat de Texas, i introdueix una veu jove i carismàtica que, tot això, és un veterà ja de la composició, sobretot amb els seus estils de composició al llarg del temps, a la seva Texas natal, amb algun èxit regional a càrrec d'altres artistes. Ell ens continua portant aquestes cançons de cors trencats, d'humor, de carretera, que eren tan populars amb el country tradicional de fa uns anys, força diferenciat del que ha arribat a ser ara mateix l'estil tradicional de la música country, o l'estil contemporani de la música country. Això es destaca sobretot en cançons com el Here Comes the Heartache, que acabem d'escoltar, I've Been Drinking More, Back in My Arms, o Fancy Limousine. Anirem cap a un altre estil de la música d'aquest disc, una cançó que porta el nom de Boop-a-Boop, Vou-Vou. D'aquesta manera escoltarem més cançons a través de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Well, I've done my best to try and love you, but you always push me away. And now your time has come to be lonesome, and you're lonesome night and day. Baby, I'm lost. It's long, long gone. Baby, I'm lost. It's long, long gone. And mama, I'm gonna leave you here to pay. Well, I never get a word in edgewise. It's always your turn. And every road you drag me down, there's just another bridge to burn. Baby, I'm lost. Long, long gone. Baby, I'm lost. Yes, long, long gone. And mama, I'm gonna leave you here to pay. Ba-ba-ba-ba-ba. The sight on your face, 'cause I've left you all the bills. Baby, I'm lost. Yes, long, long gone. Baby, I'm lost. Yes, long, long gone. And mama, I'm gonna leave you here to pay. Well, it's best you listen very closely, this final warning. But if you wanna call my bluff, just run it up the flagpole, please. Baby, I'm lost. It's long, long gone. Baby, I'm lost. Long, long gone. And mama, I'm gonna leave you here to pay. And mama, I'm gonna leave you here to pay. Personatge que va arribar als estudis de gravació de New West amb en John Allen, que n'és el president, per fer unes sessions d'enregistrament, amb la possibilitat d'enregistrar un àlbum amb músics regionals. I la veritat és que després de les primeres de les sessions que va efectuar, es van convèncer tant el productor com el president del segell discogràfic de la seva vàlua del potencial de l'artista, i va arranjar unes sessions addicionals a Nashville amb veterans d'estudis de gravació com Keith Gatt, que havia treballat per Willie Nelson, Dwight Yoakam i d'altres, fins i tot el baixista Dave Rowe, conegut per el seu treball amb Johnny Cash i Dwight Yoakam, el violinista Glenn Duncan, un dels més grans artistes d'estudi de tots els temps, que han registrat un George Jones, Emilio Harris o Dolly Parton, i l'intèrpret de Pedal Steel, en Steve Hinson, un veterà de la banda de Randy Travis. Quin ha estat el producte que avui us hem presentat al començament d'aquest espai nostre de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat? I ho hem fet amb Jason James, amb l'àlbum que porta el seu mateix nom. Una altra de les cançons que en destaquem és aquest I've Been Drinking More. Been drinking more since you've been loving me less. Where you are tonight is anyone's guess. So to hide these tears and drown my sorrows, I'll sit right here. But a memory. Why I never took you for the two-time and kind. But now you've got me swallowing my pride, one shot at a time. I've been drinking more since you've been loving me less. Where you are tonight is anyone's guess. So to hide these tears and drown my sorrows, I'll sit right here where the lights are low and liquor flows. Someone speak your name. He's sitting right next to me, doing the same old thing. I pretend that he ain't talking about you, but staring me in the face is 101 proof that I've been dreaming. Bon country, bona música d'actualitat amb Jason James i aquest àlbum publicat aquest en 2015. Seguirem amb Bluegrass i me'n vaig cap a un llarga durada que recupero d'aquestes velles estanteries on els tenim totes plegades, lleixes, stands, com en diem també en altres llocs. És un LP del 1979 a càrrec d'una formació que es diu Mail Pouch Express. Va publicar aleshores l'àlbum anomenat Time and Peace, una banda aleshores formada per Tam Harvard, Rich Beard, Bruce Dahl i Dave Stever, i que era el sinònim de Bluegrass a l'estat de Pennsylvania, sobretot a l'est de Pennsylvania, que és des d'on ens arribaven. El grup original va començar les seves interpretacions als anys 70, al Ye Olde Ale House de Smexville. Actualment existeix també una formació que va agafar el nom d'aquesta banda i que continua interpretant música a Pennsylvania, però que no té res a veure, excepte que en algun moment dels seus començaments, als anys 80, a principis dels 80, finals dels 80, algun dels membres originals de la banda hi havia format part avui en dia, però tots els seus integrants ja no n'hi ha cap dels originals. Escoltarem un parell de temes d'aquest disc de Mail Pouch Express, el Bluegrass que ens arriba des de Pennsylvania, o que ens arribava des de Pennsylvania, amb el Timepiece, aquest àlbum, Never Again. Stars up in the sky remind me of your eyes, and the way they used to gaze into mine. The moon up above brings back memories of love I thought was true and so divine. Never again, oh never no more, never again will I knock upon your door. Never again, my lover's words I'll say, I'll find a true love and stay out of your way. Greatest start, but deeper than my heart, you led me on before I knew the score. You cheated and you lied, you stay right by my side until one day simply closed the door. Never again, oh never no more, never again Now find a true love and stay out of your way. Genial, el bluegrass tal com a mi m'agrada, amb la música, jo diria que impressionant, dels Mail Pouch Express, del disc que us hem comentat, d'aquest que recuperem des del 1979, aquest Timepiece, escoltarem una segona i darrera cançó. Mail Pouch Express amb You're Gonna Miss Me When I'm Gone. You don't have to stay. My love is not a plaything you will find. Now that you got me with my back against the wall, oh honey, won't you please make up your mind? You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You feel so blue and all alone. Yes, you're gonna miss me when I'm gone. And your mama said that you was not around. While I was sitting at home all alone, you was walking the dog all over town. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You feel so blue and all alone. Yes, you're gonna miss me when I'm gone. Cheating heart has done and got the best of me, and you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You'll feel so blue and all alone. Yes, you're gonna miss me when I'm gone. Fabulós aquest bluegrass. I del bluegrass a la música tradicional americana passarem cap a escoltar una de les més dolces veus que hi ha hagut en el panorama, no només de la música americana en general, del country, sinó bàsicament del folk rock, del folk americana o d'aquest country alternatiu del que tant ens agrada parlar. Estem parlant ara mateix del darrer treball discogràfic de la Patricia Jean Griffin, coneguda amb el món musical com Patty Griffin, nascuda el 16 de març de 1964 a Old Town, a l'estat de Maine, als Estats Units, i que va debutar amb l'àlbum Living with Ghost, visquent o vivint amb fantasmes, el 1996, després d'uns quants anys en segells importants, com van ser A&M Records, després va passar per Atto Records, un altre com Credential, també per New West, que acabem de mencionar amb la música del primer protagonista, Jason James, ha editat ella mateixa a través de la seva pròpia productora el darrer àlbum que va sortir al mercat el 25 de setembre de 2015 i distribuït per 30 Tigers Music. Servant of Love es diu el disc de la Patty Griffin. Thank you. to live. I long to live by the ocean. Carry me away. I'm a servant of love. Wave after wave. Till my spirit was crawling, wave after wave, till the sea came to me. Aquest és el novè àlbum d'estudi de Patty Griffin, un dels que es preveu que pugui ser un bon èxit. Ha debutat el número 68 a les llistes americanes generals, lluny encara però d'aquell més gran èxit que va tenir en quant a àlbums, el número 34 del febrer del 2007, el Children Running Through, publicat per Ato Records. El primer i de moment únic senzill que s'ha publicat d'aquest disc ha estat la cançó que es va publicar a finals de juliol de 2015, el Reader of Days. Es parla, quan estem enregistrant aquest programa, de que llançarà la cançó The Reason One Way com a segon senzill. De moment, la presentació d'aquest disc de la Patty Griffin, aquest Servant of Love, la tanquem nosaltres amb aquest Rider of Days. chase the sun, heading over the hills. I know every word, they remember my name. I am but a rider of days, just passing through this town. Aquesta és la música i és la companyia d'una fabulosa artista que una vegada més també escoltàvem dins el nostre espai, la meravellosa Patty Griffin, que ens arribava amb les seves cançons. Es va editar ja fa uns mesos el disc de Tim McGraw, que es porta el nom de Down Country Music. També s'acaba de publicar ara mateix la versió deluxe, que inclou 3 temes nous. Són cançons magnífiques d'aquest 14è àlbum d'estudi d'aquest cantant, Tim McGraw, produït per ell mateix al costat de Byron Gallimore. La versió oficial del disc s'ha editat el 6 de novembre, tot i que des de fa 2 mesos doncs, en tenim una còpia d'avançament d'aquelles que circulen de manera limitada. Top of the Wall ha estat el senzill que ha dominat les llistes americanes darrerament, una cançó magnífica que ara mateix recordem com a senzill d'aquest disc. Va ser realitzat al mercat discogràfic el 4 d'agost. We could have a little double wide planet in an empty field. We could have a big old white picket wrap around on a hill. Don't make a difference to me, baby, where the wind takes me, long as I'm with you, girl. We could have something or nothing, still be sitting on top of the world. 'Cause when you got love like we got, I know we're gone. top of the world. So keep hanging on to me, yeah, don't you wanna be sitting on top of the world, top of the world. Strolling barefoot in the sand in the setting sun. Yeah, anywhere you kiss me flips me and gives me the right kind of tipsy girl. We could be somewhere or nowhere and still be sitting on top of the world. Don't you wanna be sitting on top of the world? Top of the world. De moment, l'únic senzill realitzat oficialment és aquest Top of the World, número 9, a les llistes del US Country Airplay. També és prevista, doncs, l'edició d'un nou senzill ben aviat, i hi ha qui s'aventura que podria ser aquesta cançó que escoltarem ara mateix, l'anomenada Damn Country Music, que és la que dona nom amb el disc, més que res, perquè el passat 9 d'octubre va ser realitzat com un part d'una prèvia que es va també enviar com un senzill, com un pack que es va treure al mercat en avançament del disc. Per tant, escoltem aquest Damn Country Music com a possible segon senzill del més nou de Tim McGraw. Packed it all on a whim, threw an old Hank cassette tape in. Dad's 84 rusty Ford, he swore we'd never make it. I quit my job, let my mama down, broke an angel's heart on the way out of town. Pulled my roots from the ground for the hum of wheels on the blacktop, strum of strings on a flat top. It's a neon fever for a small town dreamer. Tells you everything you have is worth losing. Damn country music. You might get lost in the lights, the things that keep you up all night. Whiskey straight, 3 a.m., chasing songs in your head. It's the sweetest highs, the lowest lows, and eating yes and hearing no. Just another soul, so believe me, I know. It's the hum of wheels on a blacktop, the strum of strings on a flat top. It'll take you, break you, damn. country music. When the money, the fame, the lights on your name all fade away, will you still be a slave to the hum of wheels on a blacktop, the strum of strains on a flat top? It's a neon fever for a small town dreamer, tells you everything you have is worth losing. Damn country music. Country music. Damn Country Music, així ens sona la companyia Tim McGrum, les darreres cançons del seu nou disc, un disc magnífic per al cantant de Delhi, de l'estat de Louisiana, on va néixer l'1 de maig del 1967. El Top of the Wall, primer senzill, el Damn Country Music, futur, possiblement senzill d'aquest disc. Hi ha una cançó que ha estat editada als Estats Units com a senzill per les emissores d'AC i també de música pop, que és el que canta amb la seva filla gran, la Gracie McGraw, titulada Here Tonight. I també hi ha una altra cançó que canten juntament amb, canten Tim McGraw conjuntament amb Beacon Ridge, que es diu California. Algunes de les peces són obres d'art i amb la versió deluxe, que és la que estem repassant ara mateix, s'hi han afegit tres cançons diferents, una de les quals és aquesta, la que tanca l'àlbum, anomenada Country and Western. Què tal si la sentim? We are the black-haired girls with the streaks of red and 10,000 sky blue seats in an open-air shed, hearing that thunder bass drum kick as the amplifiers scream. We are the neon midnight riders on a field of broken dreams. Long as the good Lord's willing and the creek don't rise, beer needs chilling and the baby cries, hearts get shot by Cupid arrow, the road to heaven is straight and narrow. Long as there's sawdust on that old dance floor, love still hides behind closed doors. Still guitars keep on ringing, Waylon and Willie on singing. You can swing it, you can sway it, you can bet we'll keep on playing. Long as the wheel in the sky still turns, we are country and western. Country and western. The sundressed girls in the cowboy boots, the Wall Street guy that Neil McCoy tattoo, back row Buck and Merle traditionalist, whole lot of love and never been kissed, storytellers, city dwellers, pour on the floor with fine wine cellars, spreading those blankets on the lawn, bucket of sex singing. Long as the good Lord's willing and the creek don't rise, beer needs chilling and the baby cries, hearts get shot by Cupid's arrow, the road to heaven is straight and narrow. Long as there's sawdust on that old dance floor, love still hides behind closed doors. Steel guitars keep on ringing, Waylon and Willie keep on singing. You can swing it, you can sway it, you can bet we'll keep on playing. Long as the wheel in the sky still turns, we are country and western. Behind closed doors, steel guitars keep on ringing, Waylon and Willie keep on singing. You can swing it, you can sway it, you can sky still turns. We are country and western. Fiddling strings in the boombox beat. We rock country and western. Hip hop flat tops and flip flop feet. We rock country and western. Two lane roads to the city streets. We rock country and western. Making the bitter baby just a little more sweet. Tancarem la presentació d'un àlbum realment impressionant, aquest àlbum de Tim McGraw, amb aquestes cançons que estem escoltant des del seu disc, des d'un preciós àlbum que porta el nom de Down Country Music, número 3 a les llistes americanes de música country i també número 3 al Regne Unit a les llistes del UK Country. A veure què tal funciona aquest àlbum, el seu tercer ja per Big Machine Records, després del seu trencament en Corp Records el 2012. Down Country Music és el seu títol i, com dèiem, la col·laboració amb Vic and Rich, que ens presenta també amb aquest disc. La cançó porta el nom de California. It's a 3-day drive if she drives all night, so she's leaving at the crack of dawn. Well, she might still be lying here with me, but in her heart she's already gone. Already packed up, the Altima's gassed up, she gràcies a la música de Tim McGraw, el meu entendre, amb aquest country contemporani, aquest country més modern, tot i que ja és un dels destacats de temps enrere. Ens queden pocs per al nostre espai, i el que m'encanta dir-vos una vegada i una altra és que la interacció entre aquest espai, sigui a través de les xarxes socials, dels correus o enviant-ho directament a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, és importantíssim. Això ens va permetre en el seu moment de quan vàrem escoltar unes cançons de Rosie Allen, l'anomenada per molts com la reina del yodel, d'aquest subestil musical de la música country, de Yodeling Queen, doncs ens ha permès que alguns oients ens hagin demanat més cançons. Aquesta cantant nascuda com a Julie Marlene Vedre el 1924 a Old Forge, a Lackawanna County, a Pennsylvania, i que va morir fa 12 anys enrere, el 2003. Una cantant americana, filla d'un immigrant polonès, i que va arribar a ser considerat com una de les més grans amb aquest estil del yodeling al costat de Patsy Montana. L'I Want to Be a Cowboy's Sweetheart va ser un èxit seu del 1946. Altres cançons destacades van ser el Beyond the Sunset del 50 o The Yodel Blues o Quicksilver. Als anys 50 va ser prou famosa i després es va retirar continuant treballant, això sí, a la ràdio. Rosalie Allen tancarà el nostre espai d'avui amb algunes cançons, com aquest Tears on My Pillow, i gràcies per sol·licitar més música d'aquesta intèrpret. We were so happy when love lingered on, back in the sweet used to be. Now I'm so lonely because you are gone, leaving a sad memory. Tears on my pillow each morning, I cry when I dream about you. When I should be sleeping, I just lay there weeping, wondering if you're weeping too. I'm trying so hard to forget you, but that's not so easy to do. With tears on my pillow each morning, tears that I shed over you. About you, when I should be sleeping, I just lay there weeping, wondering if you're weeping too. I'm trying so hard to forget you, but that's not so easy to do. With tears on my pillow each morning, tears that I shed over. Indiscutiblement una veu magnífica. Aquí la tenim interpretant ara el Tennessee Waltz. I was waltzing with my darling to the Tennessee Waltz when an old friend I happened to see. I introduced her to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. I remember the night and the Tennessee walls. Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing a beautiful Tennessee waltz. No ens queda gaire més temps per finalitzar el nostre programa, només en ressaltar i destacar-la per al seu treball a les emissores de ràdio, sobretot en un lloc mai gaire tradicional per la música country, com va ser la ciutat de Nova York, on va dirigir un programa prou excel·lent, el Prairie Stars, a la WOV, a la ciutat de Nova York, i Country Music Magazine la va proclamar com la més important, el personatge més important de la música country de Manhattan. Va ser la primera dona importantíssima a ser introduïda dins el Country Music Disc Jockey Hall of Fame. Això va ser l'any 1999. M'acomiado amb Rosalie Allen i una peça clàssica que interpretava, el He Taught Me How to Yodel. Ha estat això, Country a Radio Estel i a Radio Principat, amb Rafael Corbí. Visiteu-nos a www.clubdelcountry.com. A reveure. Switzerland, where all the yodelers be, to try to learn to yodel and go lee-da-loo-dee. Climbed a big high mountain on a clear and sunny day, met a yodeling lad up in a little Swiss chalet. He taught me to yodel, oh yodel-dee, was a tall and handsome Swiss. He taught me how to yodel and he taught me how to kiss. He showed me how to cuddle in that good old mountain style. We did our loving on a nap and yodeled all the while. This is how to yodel, oh yodel-dee, hey, yodel-dee, oh itty, yodel-dee. This is how to yodel, oh yodel-dee, hey, itty, yodel-dee. Like me, it's easy when you're singing to go yodel-dee. First you take a deep breath in, then exhale one, two, three. Then you'll hear yodel if you listen close to me. This is how to yodel, oh yodel-dee.